शिक्षा का महत्व, मैरी क्यूरी की कहानी, हिंदी अनुवाद अपूर्वा भाटिया। एक समय की बात है, हमसे मीलों दूर पोलैंड देश के एक शहर वार्सा में एक छोटी लड़की रहती थी। उसका नाम मरिया था। पोलैंड में मरिया का मतलब होता है मैरी, यानी यीशु की माँ। मरिया बाकी लड़कियों की तरह ही थी। वह और उसके भाई बहन शाम को आगे आग के पास बैठना पसंद करते और उसके माँ और पिता उन्हें ढेरों कहानियां पढ़कर सुनाते। मरिया को कहानियां बेहद पसंद थी, पर सच में तो वह चाहती थी कि वह खुद उन कहानियों को पढ़ सके। तुम अभी सिर्फ 4 साल की हो मरिया, उसके माता पिता ने उसे समझाया। अभी तुम पढ़ने के लिए बहुत छोटी हो। पर मरिया की बहन ब्रोनिया उससे उम्र में 3 साल बड़ी थी और उसके पास गत्ते से कटे बहुत ही सुंदर अक्षर थे। ब्रोनिया उनसे शब्द बनाती और कभी कभी तो खास मरिया के लिए ही शब्द बनाती। यह पेड़ है, मरिया उछल कर जवाब देती, बिल्कुल इस पेड़ जैसा जिसके नीचे हम बैठे हैं। तू बहुत जल्दी सीख जाती हो, ब्रोनिया उसे कहती। क्या सच में? मरिया कहती, मुझे खुशी है, मुझे सीखने में मजा आता है। ब्रोनिया मरिया को आसान शब्द तो सिखा सकती थी, जैसे पेड़ और बिल्ली और सेब, पर खुद 7 ही साल की थी और लंबे शब्द बनाने में उसे भी दिक्कत होती थी। एक शाम जब वो अपने पिता और मरिया के लिए पढ़ रही थी, तब उसे शब्द बनाने में इतनी परेशानी हुई कि वो रुक जाना चाहती थी। परेशान मत हो ब्रोनिया, उसके पिता ने कहा, अपना समय लो, धीरे धीरे पढ़ो, तब शब्द खुद ही तुम्हें समझ में आ जाएंगे। मरिया बहुत ही होशियार और उत्सुक थी, साथ ही बेसब्र भी बहुत थी। उसने झट से ब्रोनिया की किताब पकड़ी और पढ़ना शुरू कर दिया। मरिया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ब्रोनिया चले, क्या यह सब तुम्हें मैंने सिखाया है उन गत्ते के टुकड़ों से? मरिया हंसी, हाँ शायद तुम्हें ने सिखाया होगा, उसने कहा। कितनी मजे की बात है, अब मैं खुद पढ़ सकती हूँ। उस दिन से मरिया पढ़ने लगी और उसने किताबों से बहुत सारी बातें सीखी। उसने अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना भी सीखा और साथ ही बहुत सवाल पूछना भी सीखा। मरिया के पिता विज्ञान के अध्यापक थे। एक दिन मरिया उनकी प्रयोगशाला में गई और कुर्सी पर खड़े होकर एक अलमारी खोल दी। उस अलमारी में कई तरह की बोतलें और शीशियां थी। यह सब क्या है? मरिया ने पूछा। यह सब वैज्ञानिकों के काम की चीजें हैं, उसके पिता ने कहा। वैज्ञानिक क्या काम करते हैं? मरिया ने पूछा। वह चीजों को गहराई से जानने और समझने का काम करते हैं, उसके पिता ने कहा। मरिया हंसी, मुझे भी यह करना बहुत पसंद है, शायद एक दिन मैं भी वैज्ञानिक बन जाऊं, मरिया ने कहा। एक दिन मरिया प्रयोगशाला में अकेली थी। अचानक उसे लगा जैसे उसने एक आवाज सुनी। मरिया, सुनो तो। मरिया ने सर उठाया तो देखा कि एक टेस्ट ट्यूब अलमारी में खड़ी होकर उससे बातें कर रही थी। मेरा नाम झाग है, टेस्ट ट्यूब ने कहा, और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और ऐसा कहते कहते ही वो टेस्ट ट्यूब अलमारी से बाहर आई और मरिया के पास आकर खड़ी हो गई। मरिया जानती थी कि टेस्ट ट्यूब जीवित नहीं हो सकती, पर उसने यह तय किया कि वह उसे जीवित ही मानेगी। वह जानती थी कि अगर वह झाग से बात करेगी तो असल में वह खुद से ही बात कर रही होगी। जैसा भी हो, उसे लगा कि एक टेस्ट ट्यूब से जैसी काल्पनिक दोस्त होने में बहुत मजा आएगा। मरिया, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ प्रयोगशाला में बहुत अच्छा लगता है, झाग ने कहा। शायद एक दिन तुम भी वैज्ञानिक बनोगी और तुम्हारी खुद की प्रयोगशाला होगी। यह तो बहुत ही अच्छी बात होगी, मैरा ने कहा, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़कियां वैज्ञानिक नहीं बन सकती। अगर तुम बहुत कुछ सीख जाओगी तब तुम जो करना चाहो कर सकती हो, झाग ने कहा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़का हो या लड़की। झाग की कही हुई बातें मरिया को बहुत पसंद आती थी, इसलिए जब मरिया की उम्र स्कूल जाने लायक हुई तब वह झाग को अपने साथ ही लेकर जाती थी। उन दिनों पोलैंड देश पर रूस देश का राज हुआ करता था। रूसी लोग यह चाहते थे कि पोलैंड के लोग रूस का इतिहास सीखें। उन्होंने सभी पोलैंड के लोगों को सिर्फ रूसी भाषा में बात करने का हुक्म दिया। उन्होंने स्कूलों में रूसी सैनिक भेजे यह देखने के लिए कि हर स्कूल में पोलैंड देश के इतिहास की जगह रूस देश का इतिहास पढ़ाया जाए। कितनी बुरी बात है, झागने का, लोगों को अपने देश का इतिहास पढ़ने दिया जाना चाहिए। पर पोलैंड के टीचर भी बहुत चालाक थे। मरिया की कक्षा की सभी लड़कियों के पास पोलैंड के इतिहास की किताबें थी। जब इतिहास पढ़ने का समय होता था तो वो अपनी पोलैंड की ही किताबें निकालते थे। एक छोटी लड़की खिड़की से बाहर निगरानी रखती और अगर कोई रूसी सैनिक कक्षा के करीब आता तो टीचर को बता देती। यह हुई ना बात, झाग ने खुशी से कहा। मरिया की भी खुशी का ठिकाना न था। पोलैंड का इतिहास पढ़ना मजेदार था और रूसी सैनिकों पर निगरानी रखना भी बहुत मजेदार। एक दिन जो लड़की खिड़की पर निगरानी रखा करती थी, उसने बाहर सड़क पर किसी के जूतों की ठप ठप ठप सुनी। एक रूसी सैनिक उनके स्कूल की तरफ आ रहा था। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो लड़की चिल्लाई। वो एक रूसी सैनिक है और वो बस यहाँ पहुंच ही गया। अरे नहीं, टीचर ने घबरा कर कहा, जल्दी जल्दी से अपनी इतिहास की किताबें छुपा दो। किताबें छुपाने की जगह ढूंढने के लिए कोई लड़की यहां वहां भागी तो कोई कहां। वे लड़खड़ाई, एक दूसरे से टकराई और एक लड़की के गिरने की वजह से झागटी कमरे की दूसरी ओर पहुंच गई। जल्दी बच्चों, जल्दी करो, टीचर ने कहा। रूसी सैनिक छट से उनकी कक्षा में घुस गया। उसने छोटी लड़कियों का एक झुंड देखा। वह शांति से सिलाई बुनाई कर रही थी। कुछ लड़कियों की तो सांस भी फूली हुई थी और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बहुत अच्छे, सैनिक ने कहा। वो टीचर की ओर मुड़ा। टीचर, कक्षा में किसी भी एक लड़की को रूस के सारे राजाओं का नाम बताने को कहो रूसी में। कक्षा में कुछ लड़कियां डर के मारे कांपने लगी क्योंकि रूस के तो बहुत सारे राजा थे और सबके नाम याद रखना कोई आसान बात न थी। तभी मरिया ने टीचर को उसका नाम पुकारते हुए सुना। अरे, मरिया ने सोचा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। मरिया ने राजाओं का नाम बताना शुरू किया। वह भी सबसे पहले राजा से, उसको सभी के नाम मालूम थे और यह बढ़िया रूसी भी बोल पा रही थी। बच गए, झांकने का, यह तो बहुत अच्छी बात है कि मरिया को यह सारे रूसी नाम आते हैं। जब तक मरिया बड़ी कक्षाओं में पहुंची तब तक उसने रूसी राजाओं के नामों के अलावा और बहुत कुछ सीख लिया था। उसे चीजें सीखना सच में बहुत पसंद था। 16 वर्ष की उम्र में वह अपनी कक्षा में प्रथम आई और इसी के साथ उसकी स्कूल की पढ़ाई भी खत्म हुई। वाह, क्या बात है, झांकने का। मरिया के पिता उसकी सफलता से बहुत ही खुश थे। तुमने स्कूल में बहुत मेहनत की है, उन्होंने मरिया से कहा। अब तुम्हें पक्का से इनाम मिलेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे चचेर भाई बहनों के पास गांव भेज रहा हूँ। मरिया को गांव में रहने में खूब मजा आया। वह झाग को अपने साथ ले गई और वह दोनों हरे भरे मैदानों में घुड़सवारी करते। मरिया, झाग ने घोड़े पर खुद को संभालते हुए कहा, जरा धीरे चलो। हर शाम मरिया अपने भाई बहनों और उनके दोस्तों के साथ पार्टी करती। वह सभी गाते नाचते हुए खुशी से अपनी शाम बिताते। मरिया को इतना मजा आता था कि वह रात भर बस नाचना ही चाहती थी। मरिया गांव से जब घर आई तो उसे पता चला कि ब्रोनिया बहुत ही उदास है। मैं डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पेरिस शहर जाना चाहती हूँ, ब्रोनिया ने कहा, पर मैं नहीं जा पाऊंगी, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। अफसोस कि मुझे मेरी नौकरी से इतना पैसा नहीं मिलता, उनके पिता ने कहा। मरिया ने इस बात में कुछ देर सोचा, फिर उसने अपनी बहन के कंधों पर हाथ रखा। हम संभाल लेंगे, उसने कहा, मैं नौकरी करूंगी और मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी। तुम, ब्रोनिया ने कहा, पर तुम कर ही क्या सकती हो? मैं छोटे बच्चों को संभाल और पढ़ा सकती हूँ, मरिया ने कहा। पर तुम तो खुद कॉलेज जाना चाहती हो, ब्रोनिया परेशान होने लगी। हाँ, और मैं जाऊंगी भी, मरिया ने तय कर लिया। मैं तुम्हें पैसे भेजूंगी जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद जब तुम डॉक्टर बन जाओ तब तुम मेरी मदद कर सकती हो। मरिया को वारसा से दूर एक बहुत ही अच्छे परिवार के साथ नौकरी मिल गई। उसे पढ़ाने में मजा आता और बच्चे भी उसे खूब पसंद करते थे। वो उनके साथ छुपन छुपाई खेलती और उन्हें खूब हंसाती। झाग भी उसके साथ ही गई और उसे हमेशा याद दिलाती रही कि उसे भी एक दिन कॉलेज जाकर वैज्ञानिक बनना है। इसलिए जब भी उसे खाली समय मिलता तो मरिया पढ़ती, लिखती और सीखती। 5 साल के लंबे सब्र के बाद मरिया को अपने पिता से एक बेहद खास चिट्ठी मिली। मेरी प्यारी मरिया, चिट्ठी में लिखा था, मेरी अब एक नई नौकरी लग गई और मैं पैसे भी काफी अच्छे कमा पा रहा हूँ। अब मैं ब्रोनिया को उसकी पढ़ाई के लिए पैसे भेज सकता हूँ। तुम्हें यह नौकरी करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अरे झाग, मरिया खुशी से चेकी, कितनी अच्छी बात है ना, अब मैं घर जा सकती हूँ, अपने पिता को फिर से देख सकती हूँ और लगता है कि अब मेरी कॉलेज जाने की पारी है। जब मरिया घर पहुंची वो अपने पिता की तरफ दौड़ी और उनके गले लग गई। आखिरकार मैं आ ही गई, मरिया रोई, कितना लंबा समय हो गया है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापिस आ गई, मरिया, उसके पिता ने कहा, यह घर तुम्हारे बिना बहुत ही सूना था। मरिया चाहती थी कि जब तक उसकी कॉलेज जाने की बारी नहीं आती तब तक वो पढ़ती और सीखती रहे, पर उस समय पोलैंड के लोगों के लिए स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना बहुत ही कठिन था। रूसी लोगों को लगता था कि अगर पोलैंड के लोग पढ़ना लिखना सीखना बंद कर लोगों का पढ़ना सीखना बंद करवा दें तो रूस पोलैंड पर और अच्छे से राज कर पाएगा। जो लोग पढ़ना चाहते थे उन्हें रूसियों से छुपकर पढ़ना होता था। मरिया के कुछ दोस्त बन गए जो पढ़ना चाहते थे। हर शाम वो एक दूसरे के घर मिलते और साथ पढ़ाई करते। उनमें से कोई भी कुछ नया सीखता तो सबसे बांटता, पर उन्हें अपने मिलने की जगह बदलती रहनी पड़ती थी ताकि किसी को पता ना चले कि वह क्या कर रहे हैं। अगर किसी को भी पता चलता तो यह बहुत ही खतरनाक बात होती। मरिया कुछ महीनों तक ऐसे ही पढ़ी। फिर एक दिन पेरिस शहर में एक चिट्ठी आई। ब्रोनिया की चिट्ठी आई है, मरिया खुशी से चिल्लाई। उसकी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी हो गई और वह चाहती है कि मैं उसके और उसके पति कश्मीर के साथ आकर पेरिस में रहूं। आखिरकार अब मैं कॉलेज जा सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, मरिया, उसके पिता ने कहा, तुम सच में एक वैज्ञानिक बनने लायक हो। क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि तुमने अपनी पढ़ाई जारी रखी, झाग ने पूछा। अब तुम वो कर सकती हो जो तुम हमेशा से करना चाहती थी, मरिया सच में खुश थी। मेरा पढ़ना सच में काम आ गया, उसने झाग से हंसकर। मुझे पता है कि अब खूब मेहनत करनी पड़ेगी, पर मैं तैयार हूं, मरिया ने कहा। वो अपना सामान बांधने ऊपर भागी। मेहनत करके नई चीजें सीखने में मजा आता है, और कल को जब मैं वैज्ञानिक बन जाऊंगी तो किसी चीज को की खोज करूंगी तो उससे लोगों को की मदद भी हो सकती है। सपने बुनना बंद करो और जल्दी करो, झाग ने उसे समझाया। ध्यान नहीं दोगी तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। मरिया ने जल्दी से अपना सामान बांधा और फिर वो और उसके पिता रेलवे स्टेशन के लिए घर से चल दिए। अचानक ही मरिया को बेहद अकेलापन महसूस हुआ। मुझे आपकी बहुत याद आएगी पिताजी, वह रोई। और मुझे तुम्हारी याद आएगी मरिया, उसके पिता ने उससे कहा, मगर अब तुम्हें जाना होगा। तुमने अपनी बहन को डॉक्टर बनने का मौका दिया, अब तुम्हें मौका मिला है एक वैज्ञानिक बनने का। मरिया और झाक ट्रेन पर चढ़ गए और धीरे धीरे झुक झुक करते उनकी ट्रेन वर्षा से मीरो दूर पेरिस की ओर चल दी। जब तक मरिया पेरिस पहुंची वह बिल्कुल भी उदास नहीं थी, बल्कि वह बेहद खुश और उत्सुक थी। ब्रोनिया और काश्मीर उसे मिलने के लिए पेरिस के रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही थी। मरिया की इतनी उत्सुकता देखकर वह हंसने लगी। चलो हम सीधा ही सोरोबिन कॉलेज चलते हैं, मरिया ने कहा। क्या तुम पहले हमारे घर भी नहीं जाना चाहती, ब्रोनिया ने पूछा। मरिया नहीं चाहती थी, सोरबोन दुनिया के सबसे अच्छे और बड़े कॉलेजों में से एक था, और एक ऐसा कॉलेज जो लड़कियों को दाखिला देता था। उन दिनों लड़कियों का कॉलेज जाना आम बात नहीं थी। मरिया अब सोरबोन को देखने के लिए और सब्र नहीं कर सकती थी, और जब उसने कॉलेज में अपना दाखिला करा लिया, उसने यह तय किया कि अब वो मरिया नाम का प्रयोग नहीं करेगी। अब मैं पेरिस में हूं और फ्रेंच में मरिया को मैरी कहते हैं, उसने कहा, और उस दिन से सब उसे मैरी पुकारने लगे। शुरुआत में मैरी ब्रोनिया और कश्मीर के साथ बहुत खुश थी, पर जब उसकी पढ़ाई शुरू हो गई तब उसे थोड़ी दिक्कत होने लगी। मेरी प्यारी झाग, मैरी ने कहा, ब्रोनिया और कश्मीर बहुत ही अच्छे लोग हैं, और उनके इतने सारे दोस्त हैं जो उनसे मिलने आते हैं, गाना बजाते हैं और खूब बतियाते हैं। इस सबके बीच मेरी पढ़ाई कैसे होगी? हाँ, मुझे भी यही लगता है कि ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, झाग ने सोचा। तो मैरी ब्रोनिया और कश्मीर से बातें करने गई। मुझे तुम्हारे घर से प्यार है और मुझे तुम्हारे दोस्तों से भी प्यार है, मैरी ने समझाना शुरू किया। तुम इतने अच्छे लोगों को जानते हो, जब मैं पढ़ नहीं रही होती तब मुझे उनकी बातों का बड़ा मजा आता है, पर जब मैं पढ़ने की बारी आती है तो मैं अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाती। मुझे लगता है कि मुझे अपने कॉलेज के पास ही एक छोटा कमरा किराए पर ले लेना चाहिए, ऐसे में मैं पुस्तकालय और प्रयोगशाला के भी करीब हो जाऊंगी। हम तुम्हें समझ सकते हैं, मैरी, ब्रोनिया ने कहा, हमें तुम्हारा यहाँ रहना बहुत पसंद है, पर तुम ठीक ही कह रही हो, तुम्हें एक शांत जगह की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम्हारी इस नई जगह में रहने में ही भलाई है, झाग ने कहा, जब मैरी को कॉलेज के पास एक छोटा कमरा मिल गया। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, झाग का भी इस बात पर भरोसा कम होने लगा। मैरी तेल की बचत करना चाहती थी, इसलिए वह हर शाम कॉलेज के पुस्तकालय में ही पढ़ती, और जब रात 10 बजे वो बंद हो जाता था तो मैरी रात भर अपने ठंडे कमरे में पढ़ाई करती, और तभी सोती जब ठंड के मारे उसके हाथ कलम को नहीं पकड़ पाते और नहीं उसकी आंखें खुली रह पाती। मैरी, तुम्हें थोड़ा ज्यादा आराम करना चाहिए, झाग ने उसे समझाया, और थोड़ा ज्यादा खाना भी खाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी। मैरी इस बात पर हंसती और उसने झाग से कहा कि उसके पास खाने और सोने के बारे में सोचने का समय ही नहीं है, इतना कुछ है यहाँ सीखने को, मैरी ने कहा। पर एक शाम जब मैरी सोरबोन से लौटी तो उससे काफी चक्कर आया। उसने अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करी, पर उससे चढ़ी नहीं गई, वो बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। अरे बाप रे, झाग घबरा कर बोला। मुझे इसी बात का डर था। झाग को बहुत सुकून मिला जब उसी समय मैरी की एक दोस्त मैरी से मिलने उसके कमरे में आई। मैरी की दोस्त ने कश्मीर को संदेश भेजा। वह मैरी को इतना कमजोर और बीमार देखकर बहुत दुखी हुआ। मैरी, जरा देखो तो अपने आप को, कितनी कमजोर हो गई हो, वो परेशान होकर बोला। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही, और खाना क्या खाती हो? पता नहीं क्या हुआ है मुझे, मैरी बोली, शायद आज मैंने कुछ गाजर और चुकंदर खाए थे। और मुझे लगता है कि तुम रात भर जगी रहती हो पढ़ने के लिए, कश्मीर ने पूछा। मैरी ने सर झुका कर हाँ में जवाब दिया। अपना कोट पहनो, कश्मीर बोला, तुम मेरे साथ घर चलो। मुझे उम्मीद है कि अब तुमने अपना सबक सीख लिया है, झाग बोला। मैरी अब ब्रोनिया के घर आराम से रह रही थी और अच्छा खाना भी खा रही थी। मैरी हंसी, मैं सच में अच्छे खाने का स्वाद भूल गई थी, उसने कहा। तुम सही कहती थी चारा, ये मेरी लापरवाही थी कि मैंने अपना ख्याल नहीं रखा। मुझे न चीजें सीखने का कोई फायदा होगा अगर मेरी सेहत ही अच्छी नहीं रही तो, मुझे चीजें सीखने का कोई फायदा ना होगा अगर मेरी सेहत ही अच्छी नहीं रही तो। हाँ, और अब यह बात हमेशा याद रखना, झागने का। मैरी जल्दी ठीक हो गई, पर बीमारी के बुरे समय को वो भूल नहीं पाई। उसने अपना ख्याल रखना सीखा और सब्र के साथ काम लेना भी। वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, मैं सब कुछ एक रात में नहीं कर पाऊंगी। वो कॉलेज की प्रयोगशाला में भी काम करने लगी। उसे उस जगह से बहुत प्यार था जब लोग खूब मन लगाकर काम करते थे। एक अलग तरह की शांति मैरी महसूस कर पाती थी, यह शांति उसे अच्छी लगती थी। उसको प्रयोगशाला में मौजूद सारी वस्तुएं और चमकती हुई टेस्ट ट्यूब से भी बहुत प्यार था। काफी सालों तक प्रयोगशाला में काम करके और कॉलेज में खूब सारे लेक्चरों में बैठकर मैरी दुनिया विज्ञान की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीख गई थी। और अब उसकी आखिरी परीक्षा का समय भी आ गया था। इस परीक्षा में सफल होकर मैरी भी एक वैज्ञानिक बन जाती। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे कुछ याद ही नहीं, मैरी ने कहा। तुम परेशान मत हो, झाग ने उसे समझाया, तुम परीक्षा में अच्छा ही करोगे। झाग बिल्कुल सही थी, मैरी ने इतने अच्छे से परीक्षा में लिखा कि अपनी कक्षा में वो प्रथम आई। झाग देखो, अब मैं एक सच में वैज्ञानिक हूं, मेरी सारी मेहनत आखिरकार काम आ ही गई, मैरी खुशी से चिल्लाते हुए बोली। हाँ सच में बहुत मेहनत लगी, झाग बोली, पर मजा भी तो कितना आया। बिल्कुल, मैरी ने कहा, और आगे अभी भी बहुत काम बाकी है और मजा भी, क्योंकि मैं कितना भी सीख लूं आगे नया सीखने को बहुत कुछ है। बहुत जल्द बहुत से लोग वैज्ञानिक कामों के लिए मैरी के पास आने लगे। एक दिन एक दोस्त जो प्रोफेसर था मैरी से मिलने उसकी छोटी सी प्रयोगशाला में आया। उसने देखा कि मैरी बहुत ही दुखी और परेशान है। क्या हुआ मैरी, उसके दोस्त ने पूछा। मेरे पास लोग इतने दिलचस्प काम लेकर आ रहे हैं, मैरी ने उन्हें बताया, पर मेरे पास वह काम करने के लिए सही उपकरण नहीं है, और अगर है भी तो प्रयोगशाला में इतनी जगह नहीं है कि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, उस दोस्त ने कहा, यह सच में बहुत कम जगह है और कोई भी नया सामान यहाँ तो आया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं किसी को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर पाए। सच में तुम जानते हो, मैरी ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके जल्द बाद मैरी को प्रोफेसर के घर एक जाने माने वैज्ञानिक पियर क्यूरी से मिलने का न्योता आया। मैरी इतनी मशहूर वैज्ञानिक से मिलने में थोड़ा शर्मा रही थी, पर उन्हें वह उन्हें बहुत पसंद करती थी और पियर भी मैरी के काम के प्रशंसक थे। वह उसके ज्ञान और उत्सुकता को बहुत ही सराहते थे। कितनी ही आकर्षक और मन लगाकर काम करने वाली लड़की है मेरी, पियर ने सोचा। फिर प्रोफेसर ने पियर को मेरी की छोटी प्रयोगशाला के बारे में बताया। यह कुछ जरूरी काम कर रही है, पर दिक्कत यह है कि इसकी प्रयोगशाला में न तो सारे उपकरण हैं और न ही उन्हें रखने की जगह। जब पियर ने यह सुना तो उन्होंने जल्द ही मेरी को अपनी प्रयोगशाला में आकर काम करने को कहा। मुझे बहुत खुशी होगी ऐसा करने में, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, मेरी ने कहा। हाँ मुझे पता है, पियर ने हंसकर जवाब दिया, मुझे पियर पसंद है, झाग ने सोचा। मेरी आवश्यक काम करने के लिए ज्यादा जगह की सुविधा से बहुत ही संतुष्ट थी। पियर भी खुश थे कि वह मेरी की मदद कर पाए। हर सुबह जब वह जब अपनी प्रयोगशाला आते तो उन्हें मेरी को काम करते हुए देखना पसंद था। मेरी पियर को बस कुछ महीनों के लिए ही महीनों से ही जानती थी जब पियर ने उसे शादी करने के लिए कुछ महीनों के लिए ही जानती थी जब पियर ने उसे शादी करने को पूछा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उन्होंने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैरी भी यह सुनकर बहुत खुश हुई, पर थोड़ा सा परेशान भी हुई। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और साथ रहना चाहती हूँ, पर कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे वापस अपने देश पोलैंड लौट जाना चाहिए। पियर ने उसकी बात समझी। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम कभी कभी अपने घर को बहुत याद करती हो, उन्होंने कहा, पर पोलैंड में अब रूस देश का राज है, वहां तुम्हें अपना काम करने की इजाजत नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैरी ने फिर क्या कहा होगा? उसने कहा कि वो पियर से शादी करेगी। उनकी शादी उनके मिलने के एक साल बाद हुई। अपनी शादी के दिन वो दोनों बहुत ही खुश थे। एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए वे काफी उत्सुक थे। साथ रहना, अपना ज्ञान बांटना और साथ काम करना। झाग भी बहुत बहुत खुश थी। मैरी और पियर वाकई साथ में बहुत खुशी से रहे। शादी के बाद वो छुट्टियां मनाने साइकिल पर सवार होकर पेरिस शहर की भाग दौड़ से दूर एक शांत जगह पर गए। कभी वह किसी बगीचे में बैठकर खाना खाते तो कभी अपने कमरे के लिए जंगली फूल इकट्ठा करते। उन्हें साथ रहने में बड़ा मजा आ रहा था। छुट्टी से लौटकर वह दोनों काम पर वापस गए। आखिरकार प्रयोगशाला में बहुत कुछ था नया जो था खोजने में। वो अपना बहुत समय वहां बिताने लगे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी में और खुशी आई। मैरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। ये कितनी सुंदर है, मैरी ने अपनी बेटी को देखते हुए कहा। यह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, मेरे ने कहा। मैरी मुस्कुराई। हम इसे एरिन पुकारेंगे, मैरी ने कहा। पेरे मान गए। मैरी को मां बनना और वैज्ञानिक बनना दोनों ही काम बहुत पसंद थे और वो दोनों ही काम बहुत अच्छे से करती। उन दिनों फोटोग्राफ में इस्तेमाल होने वाली कांच की चपटी प्लेटों को काले कागज में लपेट कर रखा जाता था ताकि सूरज की किरणें पड़ने पर उन पर सफेद धब्बे न पड़ जाए। मैरी को पता चला कि किसी वैज्ञानिक ने ऐसी ही लिपटी हुई फोटोग्राफ की प्लेट के पास कुछ पत्थर रख दिए थे, पर फिर भी उन प्लेटों पर काले धब्बे बन गए थे। इसका मतलब था कि वो पत्थर कोई ऐसी किरणें छोड़ रहे थे जो हमें दिखाई नहीं देती, पर इतनी शक्तिशाली होती है कि वह काले कागज को भी पार कर जाती है। वैज्ञानिक इनको एक्सरेज कहते हैं। न जाने वो क्या चीज है इन पत्थरों में जिसके कारण ऐसा हो रहा है, मैरी ने सोचा। पेरे की मदद से मैरी इन पत्थरों को और गहराई से समझने लगी। उसने फिर कुछ और पत्थरों की भी पढ़ाई करी और जाना कि एक और ऐसा पत्थर है जो न दिखाई देने वाली किरणें छोड़ता है। इस पत्थर को कहते हैं पिच प्लेन। यह काला और बहुत ही सख्त था। इस पत्थर में कोई तो ऐसी चीज होगी जिसके बारे में हम नहीं जानते, मैरी ने कहा। सिर्फ एक पत्थर में उस चीज की मात्रा बहुत ही कम होगी। मुझे और पिच ब्लेंड पत्थर चाहिए ताकि उन्हें अच्छे से उबालने पर मैं उस अनजान चीज का पता लगा सकूं। पत्थरों को उबालने से शायद वह चीज एक साथ इकट्ठी हो जाए और मैं उन किरणों को भी देख पाऊं। पर पिच ब्लेंड तो बहुत ही महंगा होता है, पेरे ने कहा। तुम इतना सारा पिच ब्लेंड कहां से लाओगे? मैरी की किस्मत अच्छी थी। ऑस्ट्रिया देश के राजा को मैरी के काम के बारे में जब पता चला तब उन्होंने मैरी को ढेर सारा पिच ब्लेंड उपहार में भेजा। फिर मैरी और पेरे ने एक बड़ा सा बर्तन लेकर पिच ब्लेंड पत्थर को थोड़ा थोड़ा करके उबालना शुरू किया। हर बार ऐसा होता कि ज्यादा से ज्यादा पत्थर पिघल जाता और बस थोड़ा सा ही पत्थर ठोस बचा रहता। एक दिन यह प्रयोग शुरू होने के करीब 2 साल बाद मैरी और पेरे पत्थरों को देखने अपनी प्रयोगशाला में गए। पेरे देखो, मैरी ने कहा। उन्होंने देखा कि उस बर्तन में से बहुत सी सुंदर जगमगाती और नीले रंग की चमक थी। आखिरकार उन्होंने इतना पिच ब्लेंड उबाल लिया था जिससे किरणें देने वाली चीज ज्यादा मात्रा में एक साथ इकट्ठी हो गई थी। बहुत ही बढ़िया, पेरे ने कहा। अब सारी दुनिया यह किरणें देख पाएगी। यह किरणें जो सबको पता तो है पर कभी किसी ने इन्हें देखा नहीं। मैरी ने उस अनजान चीज जिससे यह नीली किरणें निकल रही थी उसका नाम रेडियम रखा। जिस रेडियम की खोज मैरी और पेरे ने की थी वह असल में एक रासायनिक तत्व था, पर ऐसी चीजों की खोज करना बहुत ही मुश्किल काम था। एक नए तत्व की खोज करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि तत्व ही तो वो चीज होती है जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। मैरी और पेरे को अपने काम के लिए बहुत से इनाम मिले, लेकिन उन सभी इनामों में से एक इनाम उनके लिए बहुत खास था। वह था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो कि उन्हें नॉर्वे देश के राजा ने दिया था। अलग अलग इनामों से तो उन्हें खुशी मिली ही, पर ज्यादा खुशी इस बात से मिली कि रेडियम एक बहुत ही काम आने वाला तत्व था। रेडियम से निकलने वाली किरणों से वैज्ञानिक वस्तुओं के अंदर देख पाए और सिर्फ वस्तुएं ही नहीं बल्कि लोगों के अंदर भी देख पाए। रेडियम से यह भी पता लग जाता था कि कोई हीरा असली है या नकली, और इसी तत्व की मदद से कई प्रकार के रोगों का भी इलाज हुआ। मैरी की इस खोज से बहुत सारी जानें बच गई। मैरी को सीखना बहुत ही पसंद था, इसलिए वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाई। वह एक काबिल वैज्ञानिक बनी और बहुत सारे लोगों की मदद भी कर पाई। अगर तुम भी चाहते हो कि अपने जीवन का लक्ष्य तुम खुद तय करो तो उस लक्ष्य को पाने में सीखने की चाहत और उत्सुकता रखना तुम्हारी भी खूब मदद करेगा। ऐतिहासिक तथ्य। मैरी क्यूरी ने मरिया स्लोडोवस्का नाम से पोलैंड देश के वार्सा शहर में नवंबर 7, 1867 को जन्म लिया था। मरिया के जन्म से लगभग 100 साल पहले पोलैंड देश को उसके शक्तिशाली पड़ोसी देशों ने कब्जा कर जर्मन, रूसी और ऑस्ट्रिया भागों में बांट दिया था। मैरी का जन्म पोलैंड के रूसी भाग में। पोलैंड के निवासियों के विद्रोह के कारण रूसी पोलैंड की संस्कृति का नामो निशान मिटा देना चाहते थे। वहां का धर्म किताबें अखबार और यहां तक कि वहां की राष्ट्रीय भाषा भी। जब मरिया छोटी थी तो जो लोग नई पीढ़ी को पोलैंड की भाषा और संस्कृति सिखाते उन्हें ही असली वीर माना जाता था। बचपन से ही मरिया अपनी जबरदस्त स्मरण शक्ति के लिए जानी जाती थी। उसने 4 साल की उम्र में ही पढ़ना सीख लिया। उसके 7 साल बाद उसकी माँ का ट्यूबरक्लोसिस के कारण देहांत हो गया और उसके पिता को अकेले ही 4 बच्चों का पालन पोषण करना पड़ा। वो गणित और भौतिकी के प्रोफेसर थे और वो अपने घर में एक शीशे के बक्से में बहुत से वैज्ञानिक उपकरण रखते, ट्यूब्स, इलेक्ट्रोस्कोप, स्केल्स। मरिया इन सबसे बहुत ही आकर्षित होती और बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बनने की उम्मीद करती। मरिया की पढ़ाई रूसी स्कूलों में पोलैंड के अध्यापकों द्वारा हुई। वह सब उसे एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की मानते थे। उसने 16 साल की उम्र में प्रथम पद से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की, पर उनके घर की आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने के कारण वह एकदम कॉलेज नहीं जा पाई, बल्कि अपनी बहन को पेरिस शहर के सोरबोन विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने में उसने काफी साल नौकरी भी करी। 1881 में मरिया को सोरबोन में विज्ञान विभाग में दाखिला मिला और तब उसने अपना नाम मरिया से बदलकर मैरी कर लिया। सब कुछ सीख लेने की उत्सुकता रखने वाली मैरी रात भर पढ़ाई करती और हफ्तों हफ्तों तक सिर्फ ब्रेड, मक्खन, चाय और फलों से काम चलाती। उसे 1893 में फिजिकल साइंसेस का लाइसेंस मिला और वो अपनी कक्षा में प्रथम आई, और फिर 1894 में कक्षा में द्वितीय स्थान के साथ उसे मैथमेटिकल साइंसेस का भी लाइसेंस मिला। उसी साल की शुरुआत में उसकी मुलाकात फ्रेंच वैज्ञानिक पेरे क्यूरी से हुई। उनकी शादी में एक दूसरे के प्रति बेहद प्यार और लगाव था और साथ ही साथ एक वैज्ञानिक साझेदारी भी थी, जिसके कारण आगे जाकर उनकी सफलता को पूरी दुनिया से मान्यता और पहचान मिली। उनकी दोनों बेटियों के जन्म एरिन 1897 और ईव 1904 से भी मैरी के काम में कोई रुकावट नहीं आई। उसने माँ और वैज्ञानिक बनने की ठानी हुई थी और वो दोनों ही कामों में सफल हुई। सन 1896 में वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल ने यह खोज करी कि यूरेनियम लवण एक्सरे छोड़ते थे। पियर और मैरी ने यूरेनियम लवण की इस हरकत की जांच करी और फिर यह जानने के लिए यूरेनियम के अलावा कोई अलावा भी कोई तत्व ऐसी प्रक्रिया करते हैं या नहीं, इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता का नाम दिया। सन 1903 में मैरी को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। उसी साल रेडियोधर्मिता और यूरेनियम के से जुड़े अपने काम के लिए मैरी, पियरे और हेनरी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1906 में पियरी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैरी ने फिर अपना सारा समय काम को समर्पित कर दिया और पियरे के बाद सोरबोन की भौतिकी प्रयोगशाला की निदेशक बनी। वह वहां पर पढ़ाने वाली पहली औरत थी। सन 1911 में स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मैरी क्यूरी को यूरेनियम और पोलोनियम की खोज के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया। दुनिया में सिर्फ वही थी जिन्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में ही नोबेल पुरस्कार मिला। मैरी की मृत्यु 4 जुलाई 1934 में घातक रक्तहीनता के कारण हुई। माना जाता है कि यह बीमारी उन्हें रेडियोधर्मी किरणों के अधिक अनावरण से हुई। उन्होंने विज्ञान की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए और आज भी वैज्ञानिक उनके किए गए काम से प्रेरणा पाते हैं।